Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Ekim Pazartesi. Yıl 2015, ay 10, gün 278, Hızır 153. 1436 Hicri Zilhicce 21, 1431 Rumi Eylül 22. Koç katımı fırtınası. Günün malumatı Ekim ayında. Geçtiğimiz haftadan devam sebzeler. Turpların son ekintisiyle ilkbahar salatalarının tohumu bu ayda toplanır. Bunlar kuytu ama güneşi bol yerlere dikilir, bir parmak kadar büyüyünce seyrekleştirilir. Kerevizleri samanla örtülmesine bu ayda devam edilir. Karnabaharlar ile lahanalar tekrar fideliklere dikilmelidir. Bahçıvanlık. Ağaçların yer değişimi ve fidan dikmenin en iyi zamanıdır. Bu ayda budanan ağaçlar çok güçlenir ve iyi meyve verir. Güllere geçen ayda olduğu gibi yaprak aşısına yani kör aşıya devam olunur. Bitkiler bu ayda sobalı limonlukları alınır, bahçeler kazılıp gübrelenir. Ekim ayı sağlığı. Bu ayda patates yararlıdır. Patates kalori ve vitamin bakımından iyi bir gıdadır. En uygun şekil külde pişmiş olanıdır. Haşlanırsa sindirimi kolay ise de vitaminleri haşlandığı suda kalır. Bu ayda havalar bir düzende gitmediği için çok dikkatli olmalıdır. Sıkı giyinmek terlemeye yol açar. Güzel ve uygun havalarda evlere kapanmamak gerekir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gülşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Peru Arpı, Arpa Peruana, Inti Illimani grubundan, ünlü Inti Illimani grubundan dinlediğimiz küçük bir parçaydı. Ve çalmamızın sebebi de Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakınca bulabilirsiniz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yağmur. İşkence odasında onu kralın temsilcisi sorguladı. Suç ortakların kim? Diye sordu ona. Ve Tupac Amaru yanıtladı. Burada senden ve benden başka suç ortağı yok. Sen zalimin, bense kurtarıcının suç ortaklarıyız ve her ikimiz de ölümü hak ediyoruz. Tupac Amaru parçalanarak ölüme mahkum oldu. Kollarını ve bacaklarını haç şeklinde açarak 4 tane ata bağladılar ama parçalamayı başaramadılar. Mahmuzlar ilerlemeye çalışan atların karınlarını yırtıyordu ama nafile. Onu yine parçalayamadılar. Bunun üzerine cellat baltasına başvurmak zorunda kaldı. Yakıcı güneşin tepede olduğu bir öğle vaktiydi ve Cusco Vadisi'nde o uzun süreli kuraklıklardan biri yaşanıyordu. Ama birden gökyüzü karardı ve sonra birden yırtıldı ve o dünyayı boğan yağmurlardan biri boşaldı. Micaela Bastidas, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Gregoria Apaza gibi başkaldırı liderleri de parçalanarak öldürüldüler. Ve vücutlarının parçaları ayaklanmaya katılmış olan köylerde dolaştırıldıktan sonra yakıldı ve onlardan geriye hiçbir hatıra kalmasın diye külleri havalara atıldı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1789'da bugün Fransız devriminde Paris kadınları Versailles'e yürüyorlar ve 16. Louis kralı feodalizmin ilga edilmesini geciktirdiği için kınıyorlar ve şey istiyorlar, ekmek talep ediyorlar ve kralla mayyetinin de bütün etrafındakilerin de Paris'e getirilmesini istiyorlar Versailles'den. Fransız devriminin başlangıç günleri bugün. Bugünlerde 1944'te kadınlara bütün Fransa'da haklar, yani oy verme hakkı tanınmış, evet, durumda. Diğer ülkelerin nazaran daha geç bir şeyde, tarihte. Yani ilk kadınların yürüyüşü 1789'muş işte. Ondan sonra 1944'e kadar beklemek zorunda kalmışlar. Fransız devrimi işe yaramamış yani, evet, o kadar. Charles de Gaulle'un bir bildirisiyle eşit oy hakkına sahip olmuşlar 1944'te. Ama uzun yıllardır biraz önce dediğiniz gibi mücadele içindelermiş. Ve siyasi hayatın da aynı zamanda içindelermiş. Charles de Gaulle. Evet, 1986'da da İsrail'in ünlü gizemi açığa çıkmış. O da Sunday Times gazetesinde Mordechai Vanunu birinci sayfadan açıklanıyor diyor. İsrail'in nükleer santralinin, daha doğrusu nükleer silahlarının gizli belgeleri açıklandı diye. Mordechai Vanunu orada çalışan bir teknisyen ve bütün dünyaya whistleblower olarak, oyun bozan olarak ilan etti. Bedelini çok ağır şekilde ödedi. Kaçırıldı bir şekilde, aldatılarak ve ondan sonra kadın ajanlar kullanılarak kaçırıldı. Sonra da 18 yıl hapiste yatırıldı. Herkesin bildiği açık bir sırrı açığa koyduğu için, belgelediği için. Evet, tarihte bugün de bunlar oluyor. Yağmur demiştik. Büyük bir yağmur, Tupac Amaru'nun idam edildiği, büyük isyancı Tupac Amaru'nun isyan edildiği gün yağan yağmur şimdi dünyanın dört bir tarafında daha yağıyor. Güney Amerika'nın oralarda Tupac Amaru'nun Orta Amerika'daki durumundan daha da kötüsü Guatemala'da mesela korkunç bir sel ve heyelan felaketi var. Ta geçen perşembeden beri geliyor. Dağlar şişmiş çamurla dolmuş ve bütün evleri gömmüş. Buldozerler kullanılıyor fakat hiç bütün hafta sonu çalışılmasına rağmen tek bir şey bile çıkmamış. BBC'den aldığımız bir haber bu. BBC Uluslararası'dan buldozerler kullanılıyor fakat yani 131 kişinin en az öldüğü, evet, ve 300 kişinin kaybolduğu bir şeyden bahsediyor. Bugün günümüzü sellerle, sularla geçirmek durumunda kalabiliriz. Çok sayıda bin yıllık sellerden filan bahsedeceğiz ama öncelikle Tommy Singer'i kaybettik. Onun haberini verelim. Kendisine bir günaydın diyelim. Kanser tedavisi görüyordu Tommy Singer. Tiyatro ve sinema oyuncusu. Kendisi Levent Kasak bildirmiş. İncer'in fotoğrafıyla birlikte büyük bir ustayı kaybettik. O sahneye, sahnede ona aşıktı. Güle güle notuyla kötü haberi vermiş durumda. 67 yaşındaydı Tommy Singer. Cem Davran, Tommy Singer, çocukluğum, ilk gençliğim derken sadece Rumuz Günce, Goncagül bile desem yeter, ruhun şad olsun diyor. Yekta kopan Tommy Singer büyük bir oyuncuydu, gözleri yeterdi diyor. 1948'de Bulgaristan'da doğmuştu Tommy Singer. Pek çok tiyatro, dizi ve sinema oyununda yer aldı. 1974'te şehir tiyatroları kadrosuna girmişti. Birçok farklı projeyle de izleyici karşısına çıkmıştı. Racon, Böyle Bitmesin, Aşk ve Ceza, Tramvay, Binbir Gece, Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol filmlerinde, Bir İstanbul Masalı, Aşk ve Gurur, Gönlümdeki Köşk Olmasa, Karşılaşma, Çamur, O Da Beni Seviyor, Bana Old ve Wise'ı Çal, Kuşatma Altında Aşk, Aylaklar, Tersine Dünya, Gizli Yüz, At Gözlüğü ve Azap filmlerinde oynadı. Ayrıca Aşk ve Ceza dizisinde de Nurgül Yeşilçay ve Murat Yıldırım'la başrolü paylaşmıştı kendisi Tommy Singer. Ayrıca Açık Radyo için çok değerli birçok seslendirmede bulundu. Çok yakın bilimle. Yakın çalışmış, hiçbir dediğimizde kırmamış, çok değerli bir arkadaşımızdı. Yaşamdan Sahneye adlı bir programı yaptı ve Andersen'den masallar okudu. Bütün dünya masalları okudu aslında sabahları. Yalnız Andersen değil. Önce dünya çocuk çok çeşitli masalları seslendirdi. Sonradan da Andersen'den masalları da seslendirmişti. Ayzen Atalay'la beraber hazırladıkları bir program da vardı. Kendisinin Açık Radyo'da çeşitli programları, çeşitli şeyleri de seslendirdiğini biliyoruz. Bir kulak verebiliriz şimdi. Fikri hür, vicdanı hür, İrfanı Hür Radyo. Gogol'ün 200. yaşında, Açık Radyo'nun 15. yaşında ve 6'dan sonra tiyatronun 10. yaşında yazarın Müfettiş adlı oyununun okuma tiyatrosu. Musiki arşivi, musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış. Her pazar saat 15'te 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy. Evet, Bülent Aksoy'un musiki arşivinden programının da tanıtımını yapan değerli sanatçı, oyuncu Tommy Singer'e de bir günaydın diyoruz. Evet. Burada. Evet, zaten oldukça karanlık, bulutlu her bakımdan, hem metaforik hem de gerçek olarak karanlık havaların içinde yer almaktayız. nasıl halledebileceğimize bakalım. Şimdi öncelikle tekrar iklim meselelerine dönelim. Çünkü gezegenin önündeki en temel sorunun iklim olduğu konusunda herhalde kimsenin şüphesi yok artık. En akıl almaz şeylerin bulunduğunu söylüyoruz. Mesela Güney Carolina, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde El Niño denen o olayın da hızlandırmasıyla beraber 1000 yılda bir ancak görülebilecek seller olabileceğine dair bir haber okumuştuk daha geçen hafta. Şimdi olmuş. Evet, oluyor. Oluyor. Guatemala'dan bahsediyorsunuz galiba. Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'dan şimdi muazzam sel suları var. Evet, bu hakikaten muazzam bir şey. Cambray köyünde, başkentin yakınlarında bir kasaba bu. Fakat yani günlerdir kazıyorlar ve bazı evlere ulaşmışlar fakat evlerin içine giremiyorlar. Tamamen çatısına kadar su dolmuş çünkü. Evet. Lan bu vaziyette yani Nuh tufanı bile kolay kolay izah etmekte yeterli olmaz. Büyük bir felaket var ve küresel iklim değişikliğiyle bağ kuruluyor mu kurulmuyor mu bilmiyorum. BBC'nin haberinde yok mesela. Yani tonlarca toprak emmiş suları ve ondan sonra da gümbür diye dağlardan iniyor aşağı doğru. Buldozerler, iş makineleri kullanılıyor. En teknolojinin en gelişmiş araçları hiçbir işe yaramıyor. İşte bu iklim değişikliğini günlerdir, haftalardır, aylardır, yıllardır, 10 yıllardır neredeyse konuştuğumuz şey bu. Ve bu bir haber bile değil aslında. Yani zor bela kazıyarak çıkarttığımız bir haberden bahsediyoruz. 300 kişi kayıp, sayısız 131 kişi ölü ve sayısız maddi hasar var. 30 kişi kadar kurtarılmış. Tabutlar taşınırken görülen fotoğraflar var. Ve şey diyorlar. Yani etrafta bütün çevrede aslında yüksek risk olduğu belirtiliyor ve bütün komünitelerin oradaki cemaatin boşaltılması gerektiğini söylüyorlar. %35'lik bir açıda bir eğim var diyorlar. Ve orada oturmamalıydı kimse diyorlar. Böyle de şeyler. İnsanların binlerce yıldır oturduğu yer orası değil mi? Evet, evet. Aynı eğimde oturuyorlar. Ama oturmamalıydı deniyor şimdi. Çünkü bir durumda farklılık var işte. O böyle bir faciayla beraberiz. Aynı zamanda yani kıtanın sadece kuzeyi değil, güney değil, kuzeyinde de sel felaketlerinden bahsediliyor. Yine fırtınalar orada da var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Carolina eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmiş. Sebebi de saatteki hızı 160 kilometreyi bulan fırtına. Ne fırtınası? Jacqueline kasırgası. Joaquin. Joaquin kasırgası. Bahamalar, Bermuda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kıyısında etkili olmuş. Ve birçok yeri sular altında bırakmış. Kuzeye doğru ilerliyormuş kasırga. Ve şiddeti gün geçtikçe azalıyormuş. Ama buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde olağanüstü hal ilan edebilecek bir şiddette sahip olduğu ondan halen bahsediliyor. İşte onu söylüyordum geçen hafta şey dikkatimi çekti. Daha doğrusu hafta sonunda şeyden 1000 yılda bir görülebilecek vaziyette kuvvette fırtınalar, kasırgalardan bahsediliyordu. Gelecek deniyordu. Çünkü El Niño denen ve aşağı yukarı böyle 7 yılda bir gelen ama birkaç yıl süren, etkisini sürdüren sıcak hava, sıcak su okyanusun üzerindeki bir şey olayı, doğa olayı var. O birleştiği zaman işte küresel iklim değişikliğiyle beraber böyle bir faciayı birlikte meydana getiriyor. Şimdi 1000 yıllık olağanüstü hal ilan edilmemiş mi? Nerede efendim? İşte bu dünya genelinde bir olağanüstü halden bahsediyor. Hayır. Bu şeyde Güney Carolina'da yani 1000 yılda bir görülecek bu olaydan. Evet, olağanüstü hal ilan edilmiş. Edilmiş eyaletin, mi? Ha. Eyaletin birçok bölgesinde sokaklar sular altındaymış zaten. 30 bin kişinin elektriksiz kaldığından bahsediliyor. Acil yardım ekipleri bir gecede 140 kişinin kurtarıldığını da söylemiş. En az 6 ölü. Ölü sayısından Anadolu Ajansı'nın haberinde bahsetmiyor. Bahsetmiyor değil mi? Evet. Önemsememiş herhalde. En az 6 ölü var ve bu sellerin sonucunda 35 santimetreden fazla 3 gün içinde yağmur düşmüş. Charleston mesela, meşhur Charleston dansının da çıktığı Charleston şehrinde, tarihi şehirde 3 gün içinde 35 santimden daha fazla, santimetreden daha fazla yağmur düşmüş. Okullar kapalı. Interstate Highway dedikleri uluslararası otoyollar kapalı. İşte kasırga Joaquin'e bağlı bir hava sistemi dolayısıyla Karayipler'de, önce Karayipler'e geldi. Yani Doğu Amerika'nın doğusunu vurması beklenmiyordu. Fakat bu işte El Niño denen olayla ve nem, havadaki nemin çok artması dolayısıyla böyle bir şey. Yani şöyle demiş Güney Carolina valisi Nikki Haley. Pazar günü yaptığı açıklamada, bu low country diyorlar, alçak bölgeleri, evet, ülkenin, buralarda 1000 yıldan beri böyle bir şey görülmemiştir diyor. 1000 yıldan bahsediyoruz, o kadar büyük bir şey demiş ve lütfen içeride kalsın herkes demiş, su güvenli değil. Pek çok gördüğünüz, etrafta gördüğünüz su birikintileri çok derin su ve içinde bakteriler de barındırıyor. Su, dolayısıyla içeride kalın ve girmeyin diyorlar evlerinize, ya da suların içine sakın girmiyorlar diyorlar. Barack Obama da Güney Carolina'da olağanüstü hal ilan etmiş. Yani artık federal yardım olabilecektir. Maddi hasar çünkü olağanüstü boyutlara ulaşıyor her tarafta. Ve özellikle de yoksul kesimleri vuruyor. Bir de haberlerini zaten doğrultamıyorlar. Öyle bir durum var. 100 kişi kurtarılmış. Arabalarından çıkarılmış filan. Yollardan toplanmış. Ve Charleston merkezinde, tarihi şehirde pek çok sokak kapatılmış ve kum torbalarıyla dışarıda tutmaya çalışıyorlar sularını, sel sularını. Bu Amerika kıtasından. Avrupa'ya geçeceğiz galiba. Ve, evet, şimdi Avrupa'ya geçelim oradan. Avrupa'da ise turistik bölgeler sel suları altındaymış. Fransa'nın turistik bölgeleri. Orada da muazzam yağışlar yaşandı geçtiğimiz hafta sonu boyunca. Ve 16 kişi hayatını kaybetmiş. Fransız Riverası'ndan bahsediyoruz. Evet, Portofino filan, böyle bütün o Fransız ve İtalyan Riviera'sının bulunduğu yer şeylere konu olmuştur. Kan, işte film festivalleri orada yapılıyor. Böyle bulvarlar, kordon boyları, Nice, Kan filan, oralar tamamen mahvolmuş. Lüks bir mıydı yani? Yani Fransa'nın en lüks yerlerinden birisi olarak nitelendirilen bir yer. Yetkililer bölgede selde kaybolan 3 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylemiş. Ama 16 kişi ölmüş. 3 saatte 180 kilogram yağış düşmüş. Sadece bölgeye. Fransa Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada gerekli yardımlar için gerekli talimatların verdiğini duyurmuş. Ve Fransa Hollande'la İçişleri Bakanı olay yerini ziyaret etmişler. Evet. Orada da 27 bin ev elektriksiz kalmış. Yani mesela... Evet, 27 bin ev ve 17 santimetre lik şey 2 saat içinde yağdı diyor haberde. Yine bu New York Daily News haberi değil mi? Associated Press'in haberi bu. Ve diyor, bu 2 aylık bölgeye yağışın 2 saat içinde yağdığı anlamına geliyor. France Bleu Azur radyosuna, yerel radyoya verdikleri demeçte söylüyorlar. Ve daha geçmedi bu mesele demiş François Hollande. Ziyarette acil durum çalışanlarıyla da buluştuktan sonra ailelere işte taziye bildirmişler. Ama dikkat edin, bu daha geçmedi tam. Devamı da gelebilir diyorlar. Benim anlamak istediğim şey şu. Şimdi Guatemala'da, Orta Amerika'da ve Güney'e doğru ya da Kuzey Amerika'da ama Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde tarihte görülmüş en feci şeylerden bir kısmı oluyor. Şiddette, kuvvette oluyor. Evet. Seller ve çok yüksek sayıda, hiç görülmemiş bazı sayıda insanlar ölüyor. Evlere ulaşılamıyor günler sonunda mesela. Ya da işte Fransız Rivierası gibi altyapısı dünyada en yüksek, en gelişkin olan yerlerde bile 16 kişinin ölümüne ve 3 kişinin kayıp olmasına engel olunamıyor. Ve bu iş bitmedi deniyor. Ve bir tek yetkiliden küresel iklim değişikliği lafını duymak mümkün olmuyor ki Fransa'da yapılacak iklim değişikliği toplantısı Paris'te. Ve François Hollande'ın da aklına gelmiyor. Ne diyeceğini insan bilemiyor doğrusunu isterseniz. Belki önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı bir açıklama yaparlar herhalde. Ya ben bekliyorum. Özellikle François Hollande'ın iklim değişikliği konusunda yaptığı açıklamalarına baktığımız zaman bu aralar sıklaştığını görebiliyoruz. Kendi ülkelerinde böyle bir felaketin meydana gelmesinin hemen arkasından böyle bir bağlantıyı kuracak mı? Bence kurar. İlk söyleyeceği şeyin bu olması lazım. İşte iklim değil. Bunu önlemek için toplanıyoruz Paris'te. Ey ehli vatan, ey ehli gezegen, şey yapalım. Ey ehli seyyare, pardon. Osmanlıca söyleyecek olursak. Yani gelin bir el ele verelim ve bu işi durduralım demesi lazım. Bilmiyorum. Bence iki gün bir şey tanıyabiliriz. Tanıyalım. Tamam. İki gün tanıyalım. Olmadı söyleriz. Neden bugün söylemiyorsun diye. Bugün Ali Cenab günümündeyiz. Evet. Uyarırız buradan gerekirse. François Hollande. Ey François Hollande diye. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan da Fransa'yı ziyaret etmişti. Strasbourg'daydı yanlış hatırlamıyorsam. O da bir taziye mesajını iletti yaptığı konuşmasında. Şeyde mi bu sel felaketi? Sel felaketini ötürü. İklim değişikliği de demiştir o tabii. O her şeyi önceden yok, söyledi. Yok dinlemedi. Demedi, özür dilerim. Demedi. Benim izlediğim kadarıyla canlı izleme fırsatı bulamasam da televizyondan biraz bakabildim. Demedi. Evet, bu iklim değişikliği var, oluyor ve çok vahim bir durum oluyor. Bu arada çok çok daha vahimi de gelecek. Çünkü iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri hiç şüphesiz göçmen. Dünya çapında büyük bir göç dalgasına yol açacağı konusunda kimsenin bir şüphesi yok artık. Bu yıllardır bu da söylenen şeylerden biri. Bizden başka çok fazla insan söylemese de olsun. Biliniyor. Sosyal yardım kuruluşları ve bilim insanları mesela bunun örneklerinden, yani savaştan da kaçıyorlar tabii, açlıktan, yoksulluktan da kaçıyorlar ama iklim değişikliğinin meydana getirdiği kuraklığın sonuçları bir kısmı da bunların zaten. Ve iklim göçmenleri ikinci yarısına doğru yüzyılın, daha doğrusu önümüzdeki 10-15 yıl içinde asıl büyük etkisini gösterecek deniyor. Ve şimdiden de işte Fransa'da göçmenler tünel kapatmış mesela. Hazır Fransa üzerinden giderken onu da söyleyelim. Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan meşhur Manş tüneli ulaşıma kapatılmış. Bu da ilk defa oluyor tarihte bilebildiğim kadarıyla. Daha benzer bir şey görmedim ben. Böyle bir gösteri, protesto. Fransa ile İngiltere arasındaki bağlantıyı kesmişler göçmenler. Taş falan atmışlar orada çalışanları, biliyor musunuz? Ellerine geçirdikleri ne varsa atmışlar. Kalede, öyle mi? Liman kenti, kale, yaklaşık 100, sayıları 100'e varan göçmen Manş tünelini resmen kapatmışlar. Tren seferleri iptal olmuş. 7 saat ulaşıma kapatılmış. Çok çile çekmişlerdir Fransa'dan İngiltere'ye gitmeye çalışacak olanlar. Kale kentinde aslında ciddi bir sorun var. Çünkü çoğu Afrika ülkeleri olmak üzere Afganistan ve Suriye'den gelen yaklaşık 3000 sığınmacı yaşıyor orada. Ve en büyük kaçak göçmen kampı da burada bulunuyor. Bak gene kaçak göçmen lafı geldi. Bunu Vatan'dan aldık bu haberi. Gazete Vatan'dan. Kentteki kaçak göçmen kampının koşulları sık sık sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açıyor. Diabolical deniyor. Diabolical Türkçe nasıl çeviriyor? Şeytani. Şeytaniymiş. The Guardian'daki başlıkta bunu diyor. Kale diyoruz değil mi? Kale. Oh ne güzel. Kale göçmen kampındaki kondisyonların yani şartların şeytani olduğunu söyleyen bir rapor ortaya çıkmış. Yani cehennem gibi. İnsanlar ortam. Ormanın ortasında kalıyorlar. Şeytan cehennemde değil mi? Orada yaşıyor zaten. Ormanın ortasında kalıyorlar. Çadırların içerisinde. Etrafta fareler var. Su pis. Ve etraftaki sularda tüberküloz gibi şeylerden tehlikelerden bahsediliyor. Posttravmatik stres bozukluğuna sahip olan hastalar var burada. Savaştan kaçıyorlar ve ülkelerini bırakıp gidiyorlar. Herhangi bir psikolojik açıktan destek yok. Etraftaki çöp yığınları yanıyor bir yandan da. Bir yandan yemek ne zaman gelecek diye konuşuluyor. Bunun gibi durumlar var. Dante'nin cehenneminden sahneler gibi. Fransa'nın yani tam ortasından bahsediyoruz değil mi? Fransa ile İngiltere arasındaki kale şeyden bahsediyoruz. Orman yani kampı. Medeniyetin kalesinden bahsediyoruz. Sen ne diyorsun? Orman kampı. Ondan sonra neden bizim şeyimizi, tünelimizi kapattılar? Çalışanlarımıza taş attılar. Taş. Evet. Tüberküloz olacak insanlar orada bekleye bekleye. 3000 sığınma ve onların hepsi de kaçak göçmen. Türkiye'deki terminoloji devam ediyor. Evet. Vay kaçaklar vay. Evet, göçmen kılığındaki polis kaçakları yakalattı diye bir haber daha var. Türk polisi uyumaz. Bu da Türkiye'den bir haber. Habertürk'ün haberi, Müslim Sarıyer imzalı. Göçmen kılığındaki polis kaçakları yakalattı. Polis kaçakların ölüm yolculuğunu göçmen kılığında sonlandırdı. Nasıl olmuş o iş? Sonlandırdı, bir kez yeni katıldı Türk diline. Yolculuğu sonlandırdı dediğiniz zaman biraz da böyle şey oluyor sanki. Arabayı uçuruma doğru sürdü gibi anlaşılıyor. Evet. Salaire de la Peur diye bir film vardı. O geldi aklıma. Neyse. TNT taşıyorlardı. Yollarda her an havaya uçabilir. Polis kaçakların ölüm yolculuğunu göçmen kılığında sonlandırdı. Göçmen kılığına girerek durdurmuş ölüm yolculuğunu. Çoğunluğunu Suriyeli kalabalık bir göçmenin karayoluyla Çanakkale'ye, oradan da botlarla Yunanistan'a geçeceği bilgisine ulaşan İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü nasıl? Yakalamış. Enselemiş mi göçmenleri? Evet. Kaçakları? Hayır. Göçmen büro amirliğinde görevli bir polis memuru ne gibi kaçakların arasına girmiş? Kaçak gibi. Göçmen gibi. Tamam işte, kaçak göçmen. Kaçakların arasına girmiş. 3 otobüsle yola çıkmışlar göçmenler Zeytinburnu, ama Türk polisi yakalamış. Hiç kaçmamış gözünden. Tüm güzergah bilgilerine ulaşmışlar. Ya mükemmel yazılmış bir haber bu. Büyükçekmece Ahmediye mevkiinde operasyon düzenlenmiş kaçaklara. Durdurulan otobüslerde bulunan yaklaşık 170 kişi, çoğunluğu da çocuk ve kadınlar. Çocuk ve kadın kılığına mı girmiş? Kaçak çocuk ve kadın kılığına mı girmiş? Çocuk polis mi? Polisi. Evet. Ve bunların organizatörleri olan 9 kişi olmak üzere toplam 179 kişi gözaltına alınmış. Yani bu çok güzel bir şey. Oradan Çanakkale'ye, oradan da botlarla Yunanistan'a geçeceği bilgilerine ulaşan polis, göçmen büro amirliğinde görevli bir polis memuru göçmen gibi kaçakların arasına girmiş. Ve Büyükçekmece'de zart diye operasyon yapmış. Bayağı kararlı gibi duruyorlar ama mesela Rengin Aslan'ın BBC Türkçe'de yaptığı bir mülakat var. İstanbul'un mülteci başkentlerinden sayılan Kurtuluş semtinde konuştuğu Suriyeli Haytam aktarmış ne düşündüğünü bu konuda. Bir kış vakti arkadaşı gibi Avrupa'ya geçmek için yüzebileceğini söylüyormuş. Sesinde en ufak bir tereddüt yokmuş. Diyor ki, eğer botlarla geçmek için kaçakçılara verecek para bulamazsam yüzerek geçeceğim. Bir arkadaşım geçti, o da bizimle Edirne'deydi. Geri gönderilince Çeşme'ye gitti hemen. Yüzerek karşıya geçti ve şimdi Avusturya'da, aynı şekilde ben de geçeceğim eğer yolunu bulamazsam diyor. Nasıl durduracaksınız? Duvar çekip. Sizin o Boğaz Köprüsü'nü ya da Boğaz'ı doldurma fikrinizi plexiglaslarla. Aynı şekilde buraya yapsak. Boğazın üstünü kapatmak, doldurmak olur mu ya? Ama dikenli tellerle beraber. Ha, üstünü kapatmak mı? Üstünü kapatıp üstünden yürüyerek geçeceğiz. Ege'de de arabalarla. Böyle bir projeye ihtiyaç olacak mı gibi? Ya bence olur. Siz gene bir Ar-Ge çalışmalarınıza bakın. Mega projelerden bir tanesi. Evet. Akdeniz'e de aynı şekilde. tamamen dikenli tellerle çevrilmiş bir Ege kıyılarını da aynı şekilde düşünebiliriz. Evet, bu göçmen meselesi de böylece şimdilik kapatalım. Ve ben radyoculuğuna girip başka şeyler de ortaya çıkartmak istiyorum şimdi. Aradan sonra dünyayı bombardımana tabi tutuyorlar. Esad varil bombardımanlarına devam ediyor. Rusya bayağı bombalara devam ediyor. Amerika'da, Afganistan'da doktorları, sınır tanımayan doktorları bombalıyor. Suudi Arabistan'da, Yemen'de düğün konvoylarını bombalıyor. Şahane bir dünya manzarasıyla hep beraber yolculuğa devam edeceğiz. Biz gazeteci kılığında, radyocu kılığında kovalayacağız. Açık Gazete. There's plenty of light. Oh, a new day is dawning, sunny and bright. Oh, but after I've been crying all night, the sun is cold and the new day seems old. Since I lost my baby, since I lost my baby, oh, since I lost my baby, are singing and the children are playing. There's plenty of work and the bosses are paying. Not a sad word should a young heart be saying. But fun is a bore and with money I'm poor. Since I lost my baby, since I lost my baby. Since I lost my baby, The Temptations grubundan Since I Lost My Baby adlı parçayı dinledik. The Ultimate Collection adlı toplama albümünden çaldığımız bir parçaydı. Çalmamızın sebebi de bu çok uzun ömürlü ünlü grubun kurucu elemanlarından Richard Street'in doğum günü olmasıydı. 1942'de bugün doğmuştu. 1971'den 93 yılına kadar da bu grubun kurucuları arasında yer aldı. Elemanları arasında yer aldı. Detroit'lu bir grup aslında bu. Ve kendisi de Detroit'un yerlisi olan tek isim, işin ilginç tarafı. Since I Lost My Baby dinledik. Açık Radyo burası. 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Bu arada bir önemli taze gelişmede Ahmet Hakan'a saldırı soruşturmasında Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a saldıran 4 kişinin 3 kişi daha ilave edildi. 7 kişiye çıktı onlar ve eski özel harekat polisi Yahya Kemal Gezer ve eski polislerin de Nezih Öz ve Soner Arık'ın azmettirdiğini söylemişler. Biz bir trafik kazası falan diyorlardı. Ama 22 kilometre boyunca izledikleri, günlerce önceden keşif yaptıkları falan da ortaya çıktı. Tam organize bir Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden birinde ve televizyonlarında çalışan bir gazeteciye sistematik bir saldırıdan bahsediyoruz. Sonra 3 eski polis ve diğer saldırganlar, bunlardan 3'ünün de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye oldukları da ortaya çıkmış. Sonradan çıkarılmışlardı üyelikten, bu açığa çıktıktan sonra. Ve bunlardan sadece birinin, Ahmet Şengüler'in kasten yaralama suçundan tutuklandığı, diğerlerinin Uğur Adıyaman, Fuat Elmas ve Kamuran Ergin'e de adli kontrol şartı uygulanmasıyla serbest bırakıldı. 3 eski polis de serbest. Herkes serbest yani. Sadece bir kişi. Bir kişi. Bu saldırıyı gerçekleştirmiş, evet. Manasına mı geliyor? Evet. Aynen öyle. Yani bu halbuki tamamen sözünü ettiğim gibi çok önceden planlanmış. İzlemeleri, takipleri, keşifleri Ahmet Hakan'ın evinin önünde de olmak üzere bölgesinde de çeşitli keşifleri de içeren son derece örgütlü ve sistematik bir şey, ama öyle olmuş. Hürriyet'te böyle şöyle veriyor bugünkü gazetede: Ahmet Hakan'a saldırı soruşturmasında flash gelişme, izle, döv, serbest kal. Evet. Bu hukuk açısından son derece sakıncalı bir durum daha yarattığını söylemeye bile lüzum yok. Bu eski özel harekat polisi olduğu öğrenilen Yahya Kemal G'nin, CNN Türk'te Gezer'in Nisan 1992'de çift havuzlar operasyonunda da isminin geçtiğinden bahsediliyor. Gezer'in yanı sıra İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda polis yapılan yargılama sonrasında beraat etmişti. Gezer'in ismi en son 2003'te bir akaryakıt kaçakçılığı soruşturmasına karışmış, özür dilerim. Ama serbest bırakılmış bu kişi de. Evet, yani mazot kaçakçılığı var. Jandarmanın İstanbul Boğazı'ndan transit geçiş yapan gemilerden küçük teknelerle alınan akaryakıtı piyasaya süren şebekeye yönelik operasyon var. Yani mafya durumları, yeraltı örgütlenmesi var. Cinayet Büro Amirliği'nde ki Yahya Gezer de işte o dönemde yargılanmış. Çok yani daha önceki iki önemli davada, birisi işte DHKPC, senin de sözünü ettiğin 92'de çift havuzlarda öldürülen 4 kişinin, Sabahat Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın Usta'nın İstanbul çift havuzlarda öldürülmesiyle ilgili birisi bu davada. Bir de denizdeki susurluk olarak anılan damga operasyonuna da karışmış 2003'te o da. Yani 10 yıl 11 yıl aradan sonra dev sol militanı Seyfettin Karakaş'ın emekli polis memuru Mehmet Güzel'i öldürüp Eminönü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Öner Aktaş'ı yaralamasıyla ortaya çıkmış. Mazot kaçakçısı Recep Ahmet Mercan tarafından öldürtülmek istendiği, böyle bir hikayeden sicili bahsediyor. Sicili pek bir parlakmış yani. Sicili oldukça serbest parlakmış. Serbest bırakılmış. Neyse, iyi haberi vereyim mi? Konuyla alakalı. Var mı? Var. Hmm. Bir haftadır sorduğunuz sorunun cevabı sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa, Belçika ve Japonya kapsayan seyahatlerine çıkmadan önce Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı yapılmış. Erdoğan Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyla ilgili de konuşmuş. Hmm. İşte soruyordunuz ya, geçtiğimiz hafta boyunca neredeyse her gün saldırıdan sonra. Demiş ki. Ne demiş? Basın, duymuş mu olayı? Duymuş. Basın danışmanım aramıştır. Kendilerine bu konudaki düşüncelerimizi geçmiş olsun temennilerinde bildirmişlerdir. Şiddetin karşısındayız. Hele hele basın özgürlüğü noktasında tavrımız başbakanlığımız döneminden bu yana her zaman bellidir. Yeter ki bütün medya grupları aynı hassasiyeti göstersinler. Kendilerine geldiği zaman yandım demesinler. Başkalarının başına geldiği zaman da aynı hassasiyeti göstersin. Onlar da göstersinler demiş. No comment. Yorum yok. Devam edelim. Davutoğlu'ndan da bir açıklama gelmiş. Onu söylemiş miydik? Söylemiştik ona. Ha, iyi, tamam. Karşıyım falan. Bu hafta demiştim. Daha fazla bu soru yok galiba. Evet, artık soruyu kaldırdık. Şimdi senin verdiğin bu mutlu ve neşeli haberden sonra zaten artık söylenecek de bir şey kalmadı. Şimdi bu uluslararası saldırı meselelerine geçmeden önce Türkiye'de de son derece vahim, akıl almaz bahamette bir olay var. Onu söylememiz lazım. Türkiye'nin doğusunda olağanüstü hal durumu devam ediyor. Birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Mesela Mardin, Nusaybin gibi bölgelerde yiyecek sıkıntısının artık ortaya çıktığından bahsediliyor. Evet ve milletvekilleri oraya sokulmuyor. Evet. Mithat Sancar da HDP Mardin milletvekili, programcı dostumuz Mithat Sancar da şey demiş. Burada oturma grevinde kalacağız. Belki açlık grevine de girebiliriz, gidebiliriz. Açlık, bebeklerin mama sıkıntısı var demiş ve korkunç ağır bir durum var orada demiş Nusaybin'de. Evet. Şimdi çok çok son derece acayip şeyler geliyor. Nusaybin'de operasyon 3G bağlantısı kesildi, gıda sıkıntısı başladı diye basit küçük bir haber başlığı var Milliyet gazetesinde. Mardin'in Nusaybin ilçesinden bahsediyoruz. Perşembe günden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar da sürüyor. 2 ölü, 4 yaralı vardı ilçe merkezinde. Zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Ve valilik kararıyla 19'da başlatılan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Tabii milletvekillerinin de oraya bu sebeple giremiyorlar. Aynı zamanda gazeteciler de giremiyor. Hiç kimse giremiyor. Uluslararası 3G bağlantısı da kesilmiş. Dolayısıyla haber de alınamıyor. İpek yolu, tarihi İpek yolu değil mi bu? Uluslararası, evet. İpek yolu dedikleri. O da araç girişlerine kapatılmış. Nusaybin'deki Fırat, Abdülkadir Paşa, Dicle, Yenişehir, Kışla, Barış ve Yeni Turan mahallelerinde oturanlar gıda sıkıntısıyla karşı karşıya. Evet. Mithat Sancar da öyle demiş zaten işte. Biz devam edeceğiz demiş. Nusaybin'de durum kritik. Çocuklar için mama ve erzak sıkıntısı var demiş. 4 gündür şehir rehin alınmış durumda. Gerekirse açlık grevine de başlayacağız demiş. Yani Mithat Sancar'ın yanı sıra Gülseren Yıldırım ve HDP Batman milletvekili Ali Atalan'ın da aralarında bulunduğu belediye başkanlarının, eski milletvekillerinin ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinden oluşan bir grupla Nusaybin'e girmeye çalışıyorlar ama girilemiyor. Türkiye'nin Nusaybin ilçesi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde girilemiyor oraya. Yani ilçeye girmek istediklerini söylemişler ancak red cevabı aldıklarını belirtmiş Sancar. Bu sindirme politikasının devamı. İnternet yok. İlçeden yaralılar çıkarılıyor. Ya mesela şöyle bir detay var. 23 yaşında Velat isimli bir genç omuzundan yaralı olarak çıkarıldı. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı demiş. Oturma grevine başladık. Gerekirse açlık grevine de başlayacağız demiş. Mardin Valiliği de 9 PKK'lıyı öldürdüklerini söylemiş. Etkisiz hale getirildi diyor. 3 günden beri düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 54 barikat ve hendek de kapatıldı demiş. Çok böyle ayrıntılı, bürokratik bir dille kaleme alınmış bir bildiri var. Bilmem kaç adresinde şu numaralı ikametinin önünde ölü olarak bulunan bir şahıs yakınları tarafından yapılan Nusaybin Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiş şahsın otopsi incelemeleri neticesinde boynundan almış olduğu patlayıcı parçalarının isabeti sonucu hayatını kaybettiği anlaşılmıştır gibi son derece soğuk, hijyenik bir dille bir o ölümlerden bahsediliyor. Çok son derece vahim bir durumdan bahsediyoruz aslında yani. Evet, geçtiğimiz haftanın sonunda sosyal medyaya düşen bir fotoğraf oldukça tartışma uyandırdı. Selahattin Demirtaş'ın, HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu fotoğrafa iyi bakın. Önceki gün Şırnak'ta çekildi. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü diye paylaştığı fotoğrafta genç bir kişi bir polis aracı, zırhlı bir polis aracının arkasından yani boynundan akrep. Bağlanmış iple, akreple çekiliyordu. Yollarda sürükleniyordu. Ayakları da bağlanmış vaziyette. Bakılır gibi değil. Evet. Diha'nın haberiydi. Bir Gün gazetesinden almak mümkün. Şırnak'ın Dicle mahallesinde 24 yaşındaki Hacı Lokman Birlik. Evet. Kendisi de DHP milletvekillerinden birinin akrabası yanılmıyorsam. HDP. HDP. Ben de yanlış söyledim, evet. Birliğin katledildiğini gören görgü tanıkları birliğin özel harekat timleri tarafından önce yaralandığını, sonra infaz edildiğini kaydetti diyor. Bir Gün gazetesinden okuyoruz. Başbakan Davutoğlu ise bir açıklama yapmış. Şırnak'ta polise roket atarla saldırıda bulunurken emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen bir terör örgütü mensubuyla ilgili görüntüleri tasvip etmeniz mümkün değildir demiş. Yani görüntülerin çekilmesine mi itiraz etmiş? Sadece fotoğraf da değil bu arada. Ama fotoğrafa geçmeden önce şeyden de bahsedelim. Diğer hükümete yakın gazeteler bunun nasıl verdi? Bir de şeyi de söyleyeyim. Bir Günden devam edecek olursam bir saniye. Özel harekat timlerinin infaz edilen birliğin başına basarak fotoğraf çektirdiklerini iddia etmişler. Yani bu açık gazete artık tamamen 18 yaş üstüne hitaben bir şey. Zaten iklim de öyle, her şey öyle yani. Ve görgü tanıkları böyle bir iddiada bulunmuş. Sonra akrep aracının arkasına bağlanıp bayındırlık binasına kadar sürüklendiğini söylüyorlar. Sen ne dedin? Yani hükümete yakın gazeteler bunu nasıl gördü? Reddettiler mi yoksa kabul ettiler mi diye merak edecek olursanız Akşam Gazetesi'nin internet sitesi üzerinde bu sorularınızı cevaplayabilirsiniz. PKK'lının cesedi neden sürüklendi? Soru işareti şeklinde bir başlık da vermişler bu haberi. PKK'lı teröristin cesedi polis aracına bağlanarak yerde sürüklendi. Kabul ediyorlar yani. Demirtaş bu karaya tepki gösterdi ama olayın bir nedeni var diyerek de neden, yani gerekçelerini sunmuşlar. Demirtaş'ın tepkisi de şey değil mi? Bu fotoğrafa iyi bakın, önceki gün Şırnak'ta çekildi ibaresini koymuş. Kimse unutmasın, biz unutmayacağız çünkü ifadesini kullanıyor. Neden evet. Tepki gösterdi diyor şimdi Akşam, öyle mi? Evet. Akşam gazetesi. Akşam gazetesinin verdiği gerekçe şu. Öldürülen teröriste bomba tuzaklanmış olma ihtimaline karşın tüm dünyada uygulanan rutin uygulama kontrol amaçlı yapılmış. Birkaç metre sürüklenerek mesele yok yani. Evet, birkaç metre sürüklenerek kontrol tamamlanmış. Ceset arazide ise iple bağlanır ve mecburen birkaç kişi tarafından elle çekilir. Şehir içinde ise çevredeklere zarar vermemesi için patlayıcının güçlü olma ihtimaline karşı zırhlı araçla çekilir demiş ama bir şey unutmuş. Akşam gazetesi birkaç metre çekilmiyor. Bugün internete düşen videodan direkt polis panzerinin içinden paylaşılan çekilen videoda görülüyor ki yüzlerce metre sürüklenmiş bu kişi. Sürükleyen kişiler de küfrede sürüklüyorlar bu cesedi. Çok galiz bir şey. Bakın bakın diye de sevinç naraları atıyorlar. Bunu yapan da kamu görevlileri. Atıyorlar, evet. Kamu görevlileri, polisler, özel harekat polisleri. Yani Akşam gazetesinin bahsettiği gibi birkaç metre sürüklenip bomba imha ile alakalı olarak bir prosedüre geçilmiş gibi durmuyor bu videoda. Polislerin doğrudan çektiği, akrebin içinden çekilen videoda. Evet. Tutmamış bu sefer de Akşam'ın şeyi. Tutmamış da önemli olan bu kullanılan dilin yükselmekte oluşu. Yani Akşam gazetesi gibi benzer gazetelerde bunu tasvip eden ve gerekçe uydurmaya çalışan. Gerekçe çok vahim bir noktaya doğru gidiyor. Tamamen bu daha önce yıllar yılı ta şeyden belki başlayarak Açık Radyo'nun ilk kurulduğu yılda Açık Gazete'nin programlarında ta bizden Açık Radyo kurulmadan Açık Gazete yayına geçmeden önceki yıllarda başlayan işte Bosna Savaşı bir de Ruanda'daki manzaraları radyo yayınlarını, gazete yayınlarını konuşuyorduk. Evet. Bu tetikçilerin savunulması, ölümlerin kutsanması ve intikamcı dil ta 1994'ten beri 20 küsur yıldan beri maalesef var. Şimdi had safhada. Yani videodaki sesler duyulabilir gibi değil ama bu üslup özellikle yani artık tamamen kana kan intikam şeklinde. Mesela şeyde Akşam gazetesinin o haberi de şey diye bitiyor. zaten tepki de işte Yasin Börü'nün yakınları da biz de unutmayacağız dediler diyor. Biz de unutmayacağız, unutmadık. Katledilen askerleri hatırlatan takipçiler dedi diyor. Yani büsbütün yangına körük kışkırtma. Evet, ama bu savaş suçu mudur? Tabii ki. Yani savaş suçu olarak da nitelendirilebilir. Nefret suçu tabii ki. Yani lahiye gidebilecek bir durum var mı burada? Bilmiyorum o kadar detayını ama bence bu şey tabii yalnız savaş suçlarına gidecek olursak belki bunu saat 9.30-10 arasını da uluslararası içinde bulunduğumuz bataklık terimini de kullanmak istemiyorum ama muazzam kaosun kan banyosunun bir şeyini de yapacağız. Söylemeye çalışırız hep birlikte. Çünkü mesela ağır bir savaş suçu olduğu belirtilen bir şey var. Resmen sınır tanımayan doktorların çalıştığı, pek çok yaralının bulunduğu bir hastane yarım saat boyunca bombalandı. Amerikan ve müttefik güçler tarafından doktorlar öldürüldü, mahvedildi ve bu tam anlamıyla bir savaş suçu. Görüntüleri var, yani akıl almayacak şeydi. Sığınmaya çalışan doktorların, yaralı doktorların durumu. Bir yandan o var, bir yandan Rusya'nın saldırıları var, bir yandan Esad'ın saldırıları var. En korkunç savaş suçlarını hepsi birden işliyorlar. Bütün dünya bir proxy, yani vekalet savaşı, mini dünya savaşına girmiş durumdalar. Ve Obama bombalayamazsın diyor. Putin bombalayamazsın diyor. Böyle bir durum var. Ama ikisi de birden bombalıyor. İkisi birden bombalıyor. İkisi de yapamazsın sen bunu. Bu savaşı. Hayır ben bombalayacağım. Sen bombalama. Evet. Hayır ben bombalayacağım diye. Aynen böyle bir durum var. Öte yandan da. Belki bir tane iyi haber var. O da Yüksek Seçim Kurumu'nun sandıkların taşınması 4'e karşı 6 oyla yanılmıyorsam kabul etmemesi, seçimlerin böyle sandık birleştirilmesi, taşınması gibi bir olay olmayacak demiş. Ona da Cumhurbaşkanı kızmış galiba. Yanlış yapıyorsun demiş. Cumhurbaşkanı zaten bu sıralarda her şeye kızmış. Yanlış yapıyorsun diyor Yüksek Seçim Kurumu'na. Bunun bedeli ne ödersin gibilerden bir şey söylemiş. Detaya bakarız. Putin'e de yanlış yapıyorsun, bedelini ödersin gibilerden bir şey daha söylemiş. Onun da detayına bakarız. Yani herkesin yanlış yaptığını, bir tek kendisinin doğru yaptığını düşünen bir cumhurbaşkanı demeçleri dizisi var elimizde. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba Can. İyi haftalar. Günaydın, merhaba. Merhaba. Evet, çok son derece karışık ve feci bir haftaya girdiğimiz şüphe götürmez. Yani bir taraftan yeryüzün dört bir tarafını sular, seller götürüyor. Yani Latin Amerika'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Avrupa'da, Fransa'da, Riviera'da da. Yani Çin'de de galiba değil mi? Onu görmedik ama yani muazzam sayıda iklim değişikliği. Kimse de iklim değişikliğinden bahsetmiyor. Bir yandan bunlar var. Bir yandan Türkiye'de yerlerde sürüklenen cesetler var. Girilmeyen iller var. Ve işte bir tek seçim, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir sandık birleştirmeme kararı belki yani iyi bir haber olarak nitelendirilebilir. Siz nereden başlayalım? Valla öncelikle yani göstere göstere gelen saldırılar var. Yani Hürriyet arka arkaya saldırıya uğradı. Sonra Ahmet Hakan ve sayısız şu anda Türkiye'de tutuklu gözaltındaki gazeteci sayısını bile doğru dürüst hesaplayamıyoruz. O kadar çok oluyor ki geçenlerde Dicle Haber Ajansı'nın tamamı gözaltına alındı. 30 kişi falan yani neredeyse Diyarbakır'da. 30'un üstünde hatta. Ülkenin içinde bulunduğu korku ortamı yani hepimiz özellikle 70'ler deneyimi ve darbe deneyimlerini yaşamış insanlar ve otoriter faşist rejimleri inceleyen kişiler olarak biliriz ki sayısız örneklerini de okumuşuzdur kütüphanemizde. Faşizmin, nazizmin, stalinizmin, çeşitli diktatörlüklerin kitapları yer alır. Bunlardan da biliriz ki diktatörler korku yaymak en temel şeyleridir. Çünkü kendileri de korkarlar. Korkuyu yaymanın en iyi unsuru medya ve basın üzerindeki baskılardır. Aydınlar üzerine baskılardır. Onların susturulmasıdır. Onların baskı altında alınmasıdır. Öldürülmesidir. Zaten baskının bir sonraki adımı katliamlara, suikastlere dönüşür. Otoriter rejimlerde biz bunların hepsine tanık olmuşuzdur. Yani başta nazizm ve faşizm olmak üzere stalinizme referans vererek çok çeşitli diktatörlük deneyimleri bize bunu gösterir. Türkiye'de tabii bir karikatür diktatörlük var. Yani etrafında Suriye batağına batmış, bölgesel olarak hiçbir esamesi okunmayan, hükmü kalmamış, dünyada güç odaklarıyla batı-doğu dengesinde kendisini yalnızlaştırmış bir ülkenin diktatörlüğe soyunması elbette bir takım karikatür özelliklerini taşımakla birlikte Ahmet Hakan'a göstere göstere ve pek çok basın görevlisine saldırılara kadar gelmiş durumdayız. Bugün bir seçim arifesindeyiz. Bir aydan az bir zaman var ve partiler seçim bildirgelerini, daha doğrusu 3 ay önceki seçim bildirgelerini biraz gözden geçirmek suretiyle geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sundular. Ve gerçekten yani bu sandıkların taşınması, sandıkların birleştirilmesi çok düşük oranlı demokrasi açısından son noktayı koyacaktı bu taşınma işlemleri gerçekleşseydi. En azından bu taşınma işleminin gerçekleşmemiş olması bir şekilde iyi bir gelişme olarak nitelendirebiliriz önemini. Çünkü sandığın taşınması artık tamamen demokrasinin olmadığının göstergesidir. Zaten hali hazırda yine güvenlikli, uygun bir seçim yapıp yapabileceğimiz konusunda 7 Haziran'da yaşadığımız endişelerin daha da katlanlaşmış bir şekilde görüyoruz örneklerini seçmen listelerinde, kayıtlarında. Ve iktidar inanılmaz biçimlerle, iktidardan kastımız Saray ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birlikte iklediği her türlü maddi ve manevi imkanları zorlayarak bir seçime gidiliyor. Burada böyle bir seçime giderken Türkiye'nin temel meselesi, yani pek çok sorun içerisinde kıvranan Türkiye'nin bir rejim sorunuyla karşı karşıya olduğu net. Bu da Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin. Hep bunu gündeme getiriyoruz. Yani bu Cumhurbaşkanlığı makamı açıkçası da kendisi de söyledi. Muhalefet de bunu teyit etti. Bir rejim değişikliği yaptım diyor. Yani halkın seçmesi 82 Anayasası'nda Cumhurbaşkanlığı makamıyla Başbakanlık makamının güçlerini ben birleştiriyorum ve ülkeyi bu şekilde idare edeceğim diyor ve anayasayı silen süpüren bir uygulama içerisinde. Özellikle hukuk sistemi 17 ve 25 Aralık kararlarından olaylarından sonra, yolsuzluk dosyalarından sonra o süreç içerisinde Türkiye hukuk sisteminin dünyanın en geri seçim yapan ülkeleri arasında hukuk sistemine sahip ülke haline getirdi. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin muhalefet partileri açısından bir numarada bu Cumhurbaşkanlığı sorunu ve rejim sorunu yapıyor. İkide bir savaş içindesiniz, ikinci mesele ki bununla bağlantılı. Yani 8 Haziran öncesinde gerginliklerle bir çözüm sürecini, Dolmabahçe mutabakatını hiçe sayan bir yaklaşım son 3 ayda Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın ağzından işte 2000 küsür PKK'lıyı öldürdük. İçeride 150 güvenlik görevlisi, sivil insanlar ve ülkenizin çok büyük bir bölümünde bir savaş hali var. Bu da bununla ilişkili. Dolayısıyla Türkiye'nin ve buna karşı muhalefet, ana muhalefetin lideri ve diğer muhalefet unsurları liderleri Türkiye'de bir sivil darbe olduğunu söylüyorlar. Şimdi bütün bu durum böyleyken muhalefet partilerinin, muhalefet unsurlarının yapması gerekenler nelerdir ve bu yapması gerekenler seçim bildirgelerine ne ölçüde yansımıştır ve bu geçen 3 aylık süreyi nasıl geçirmişlerdir sorularının yanıt bulması gerekiyor. Peki ben bu noktada bir şey de sormak istiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesi de diğer partiler gibi yeni yayınlandı, işte sizin de söylediğiniz gibi. Orada Ahmet Davutoğlu partisinin seçim beyannamesini açıklarken AKP Genel Başkanı etkin ve dinamik yönetim anlayışına dayalı başkanlık sistemi sözü vermiş. Yani oradan vazgeçmiyorlar, rejim değişikliğinden, başkanlık sisteminden. Öyle de yorumlamamız mümkün herhalde. Tabii yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Ahmet Davutoğlu'nun yönettiğini söylemek mümkün değil. Ve bu başkanlıkla ilişkin özleme ve dizayn edilen adayları dizayn eden ve seçim bildirgesinde damgasını vuran Tayyip Erdoğan ve onun partideki uzantılarıdır. Dolayısıyla Davutoğlu aslında burada çok belirleyici bir etmeni olmadığı, yani kendi partisinin insanların deyimiyle bir genel başkan değil, bir başbakan değil, bakanlar kurulu genel sekreterliği ve parti genel sekreterliği gibi bir görev icra ediyor ve Erdoğan da bunu gizlemiyor. Yani Erdoğan ben bu partinin başıyım diyor. Yani meselede bu önümüzdeki dönemde nasıl kristalleşir bu yapı, o ayrı bir tartışma konusu. Ama bugün Türkiye'nin temel meselesi gerçekten bu çatışmalı süreçte de bağlantılı olarak bir rejim sorunu, cumhurbaşkanlığı sorunudur. Bu konuda ne kadar odaklanmıştır seçim bildirgeleri ve partiler, artı geçen bu 3 aylık süreyi nasıl geçirmişlerdir ki biz bu başkanlık rejimi ya da otoriter, diktatör bir rejim kurma özlemine nereden geldik? Onun miladının da yolsuzluklarla başladığını, yolsuzluk Erdoğan ve çevresinin içine katıldığı bir yolsuzluk ailesinin ortadan kaldırılması üzerine yapılan bir yeni operasyonu ve demokrasi dışı yapılanmaları, hukuk sisteminin ortadan kaldırılmasını, bu anlamda müdahalelerin olduğu bir dönemden geldik buraya. Dolayısıyla kurgulanması gereken seçim stratejileri ve temel odak noktası Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı sarayı, ki bütün yolsuzlukların simge sembolüdür ve bu saray uçakla yapılmıştır. 8 Haziran, 7 Haziran seçimleri öncesinde en fazla işlenen konulardandı. Rejim sorunu haline gelmiş olan bu Tayyip Erdoğan'ın özlediği tipteki bir başkanlık rejimi ve temel meselelerden biriydi. Bugün bu seçim partilerin seçim bildirgelerinde, yani biz şöyle bu 2 Kasım günü benzer bir sonuç çıktığında Cumhurbaşkanlığı sorununu nasıl aşacağız? Bu sonuçlar çerçevesinde partiler bu sorunu aşmak için bugünden bir şeyler söyleyebilirler mi? Bunda öncü rolün, moderatör rolün kıvraklık ve sertlik dozajlarını ayarabilecek rol ana muhalefet partisinde olmalı. Böyle bir performans göremiyoruz. Maalesef yani 8 Haziran'dan bu yana muhalefetin izlediği yanlışlıklar adeta kuyunun ortasına düşmüş bir adamı yeniden kuyunun üstüne çıkarttı. Ve yeniden seçim noktalarını buralara geldik. Dolayısıyla meclis başkanlığı meselesini hatırlayalım. Büyük yanlışlıklar yapıldı. Dolayısıyla 2 Kasım'dan sonra rejimin temel unsuru olan Cumhurbaşkanlığı hususunu nasıl aşacağız? Bunun için evet pek çok şey yazılmış Cumhuriyet Halk Partisi bildirgesinde, ama sorun geliyor. Bunun aslında değişiklikleri ve mevcut yasalar ve geliştirilecek yasalar çerçevesinde nasıl engellemeyeceğiz? Sonuçta bakalım, bir hükümet kurulduğunda, bir koalisyon kurulduğunda eğer bu haliyle kalırsa aynı durum devam edilebilecektir. Yine müdahalelerle karşı karşıya kalabilecektir. Yine sorun devam edecektir. Dolayısıyla bunu aşmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi ile HDP ile ayrı ayrı ya da müştereken olmasa bile ayrı ayrı hatırlan bu tür konularda neler yapabileceğini, bu ittifak alt sözleşmeleri nasıl geliştirebileceğini ilişkin kıvraklığı göremiyoruz. Ve hatta yani şunu da söylemek mümkün, bu muhalefetin bu öncü birinci gücü, ana muhalefet olan %25'ler mertebesinde oy alan partinin bu liderliği yapamadığını görüyoruz. Bu da seçim bildirgesine yansıyor ve de çok yumuşak bir muhalefet güdüldüğünü görüyoruz. Türkiye'de sivil darbe diyorsunuz yapılanlara. Bu sivil darbe karşısında yani sana yumruk atana sen gül at projesiyle gidilmez. Yani evet yumuşaklığı barışı korursun ama demokrasi mücadelesi öyle değil. Meydanları bir tane demokrasi mitingi başlığı altında miting yapılmadı bu ülkede. 28 Cumartesi'nlere daha öncesinde de böyle. Dolayısıyla ben temel sorunu yani bu rejimle ilgili sorunu Cumhurbaşkanlığı meselesinin aşılması gerekiyor. Yoksa işte Kürt meselesi, Kürt çatışmasızlık unsurları, yolsuzluklar pek çok mesele bununla bağlantılı. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem ki geçen 3 aylık dönemde işte, koalisyon, büyük koalisyon, bilmem ön hazırlık görüşmeleri, işte meclis başkanlığının hediye edilmesi, yok efendim işte Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun benzer görüşmelerin içerisinde bu konuların gündeme gelmemesi ama birbirlerine sürekli gül atmaları ile geçen bir dönem oldu. Ve ne bugün 13 aylık dönemde bu yolsuzlukların sembolü haline gelmiş Aksaray, saray meselesi ve Türkiye'nin yakın tarih açısından son derece önemli seçmen kırılmasına sembol teşkil eden olaylardan bir tanesi. Diğeri de Türkiye'de Tayyip Erdoğan tipi bir diktatörlük rejiminin nasıl aşılacağına ilişkin somut sözleşmelerin, ittifak girişimlerinin bu anlamda kıvraklıkların ve sertliklerin ortaya koyan politikaların gündeme gelmesi gerekir ve burada da seçmenin %60'ı bunu istemiyor ve AKP içerisinde de pek çok unsur böyle bir rejim arzulamıyor. Dolayısıyla hattınızın bu kadar geniş olduğu yerde bunu kovalamanız, üstünde durmanız gerekir. Bu anlamda çünkü demokrasinin kurtulması bu Cumhurbaşkanlığı meselesinin nasıl aşılacağına bağlı. Ha, burada Cumhurbaşkanlığının önümüzdeki dönemde böyle bir aynı sonuçlar çıktığında varsayalım. Bunun aşılması Cumhurbaşkanlığı makamının Suriye politikası 17-25 Aralık ve benzeri pek çok hususu görmezden gelen bir ittifak olacaksa bunun sonucu kokuşmuş bir ittifaktır. Koalisyon olacaktır ve en fazla 2 sene sürecektir. Bunun sonucunda muhalefet partileri bundan çok olumsuz etkilenecekler. Dolayısıyla Türkiye gazetecilerin tehdit altında yaşadığı, korku altında yaşadığımız bir ülkemiz. Şimdi ben bir de çıktıktan sonra ne olacağını bilmiyorum. Evet, yani ana muhalefetin böyle miskin ve de korkmadan Türkiye'yi korkunun üzerindeki korku şeyini aşan bir yaklaşımla moral değerleri yükselterek muhalefet etmesi gerekir. Bu anlamda bir eksik gördüğümüzü belirtmeliyiz. Evet, burada tabii en önemli şeylerden biri Türkiye'deki önde gelen bütün hukuk otoritelerinin, yetkililerinin de hocaların filan da söylediği gibi hukukun rafa kaldırılmış olması. Yani o hukuk garantisi, temel haklar garantisi ortadan kalktığı zaman o sözünü ettiğiniz temel korku rejiminin iyiden iyiye egemen oldu ve kimsenin geleceğini artık hiçbir şekilde haklarının temelini arayabileceği bir zemin bulamayacağı aşikar. Yani 17-25 gerek şeyden Ahmet Hakan'ın saldırıya Ahmet Hakan'a saldırıda bulunan insanların hepsinin biri hariç tutuklanmadan serbest bırakılması ve son derece sistematik olan bir şey, yani evin caddesinde Hürriyet binası çevresinde keşif yapan gazete önünden evine kadar izleyip saldıranlardan birinin tutuklanması, diğerlerinin serbest bırakılması da olduğu gibi 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarını mesela takip eden polis ve savcıların da Fethullah Gülen'in talimatıyla nasıl darbeye teşebbüs ettiklerini anlatan iddianame yayınlandı ve cebir ve şiddet kullanarak yaptılar diyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye çalıştılar diyor savcı İsmail Uşar ve çok ayrıntılı bir şey yapmış. Mesela bu Gollum neydi romanın adı? Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi kimindi? Tolkien. Tolkien'in kitabı ya da Shakespeare var mesela. Sezar'ın muhtemel adamı Brutus gibi davranmış diyor. Sen de mi Brutus sözüne temas ediyor ve İstanbul'un fethinin uzun uzun anlatıldığı bir iddianameden bahsediyoruz. İddianame kaç sayfaymış biliyor musunuz? 1453. 1453 sayfaymış iddianame. Yani bu çok gayri ciddi gibi gözükmekle beraber aslında ürküntü verici bir durumda karşı karşıyayız yani. Ve işte Çehov'dan da alıntılar var vesaire, ama bu hukukun iyiden iyiye tamamen sistemin iflas ettiğini gösteren bir durum. Nasıl toparlanacak bilmiyorum doğrusu. İşte bu Türkiye'nin bugün işte %60'lık kısmı en azından Adalet ve Kalkınma Partisi'nde oy vermiyor. %40'lık kısmın içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve de Erdoğan'ın kurmak istediği düzene karşı gruplar, insanlar da var. Bunu da biliyoruz. Muhalefet etmek, bu %60'ı konsolide etmek, konsolide etmeyi başarmak, farklılıkları içerse birbirine epeyle şey yan yana gelmiyor. Ama sen ana muhalefet olarak bunları ile flört etmelisin. Siyasi flörtlerin olmalı. Artı Adalet ve Kalkınma Partisi o grup o ki Türkiye'de 2002'den sonra oluşan bu muhafazakar blok büyük bir çatışma da yaşıyor. Birbirleriyle çatışma halinde, işte Fethullah Gülen ve 2001 ortaklığı bozuldu bu grupla. En büyük entelektüel sermayeyi Fethullah Gülen grubundan alıyordu muhafazakar bu AKP. Bugün Gül çok farklı bir fazla oynuyor. Dolayısıyla bu rolleri oynaması gerekir ana muhalefetin. Ama bugün baktığımızda dün mü gördüm Kılıçdaroğlu, biz MHP'ye daha yakınız diyor. Yani bu mesele, siz yani Cumhuriyet Halk Partisi üstüne düşün, tarihsel bir misyon var. Yani şu anda ana muhalefet sensin. Bir kere bir savaş var. Bu meselelere uzak olamazsın. Sen HDP'de de siyasi ilişkilerin, flörtlerin olması gerekiyor. Evet, MHP ile de olması gerekiyor. AKP ile de olması gerekiyor. Ve bunu yani sonuçta şu lafı duyamadım bir türlü. Şimdi 2002 Kasım seçimleri %34 oydur Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ondan sonra %52'ye kadar ulaştı değil mi? %52 seçim öyle seçildi Erdoğan. Evet. %52'den geldiği nokta %40. Sen önüne bir hedef koyarsın ki bu da %15'lik falan bir şeyle bunu daha aşağı çekersin. Yani sonuçta bu 40'ın içerisinde çözebileceğin blokları çözmeye çalışırsın. Ama bu böyle bir şey yok. Bunun içinde siyaset böyle bir şey. Siyasetin bir parçası, bir metin, bir belge. Ama sen rejimin temel sorunu olan unsuru bertaraf edebilecek alt şeyler yazarsın. Bunu da başka siyasi partilerle bir araya getirebilme projesi yaparsın. Bu da hepsinin ortak noktası. Şimdi bugün bu üç parti Erdoğan'ın kurmak istediği bir başkanlık tip, bunu tipte bir başkanlığı ve başkanlık şeyi istemiyor. Parlamenter rejim istiyor. HDP de bunu istiyor. MHP de bunu istiyor. CHP de bunu istiyor. AKP'nin içindeki unsurlar da bunu istiyor. O zaman başat konum benim bunu aşmaya çalışıyor. Odaklaşmak. Ne var ülkede 3 yıldır 5 yıldır tartıştığımız artık Sayıştay kalmamış. Parti ve devlet kasası bir ya. Evet. Yani parti ve devlet kasası. Bunu zamanında Hitler yapmıştı. Sayıştay'ı kaldırdıydı. Fiilen kaldırdıydı adam yani böyle bütün şey harcamalarımı. Bugün Türkiye'de harcama diye, yani demokrasinin olmadığı bir harcama izini takip edemiyorsunuz. Belediyelerde şurada burada. Neyse geçelim. Muhalefet olarak bunları ortaya koymanız lazım. Kopyalamıştırla olmuyor bu iş. Daha siyasi. Yani bu ana muhalefet olarak. Ben Güneydoğu'da savaş var. Ben şu soruyu soruyorum. Yani geçen sefer de söyledim. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi 2 Kasım'da başarılı iktidar, ortağı ya da iktidar oldu. İmralı'yla, Kandil'le görüşmeleri sürdürecek mi? Yanıtı var mı? Biz bunu yaparız diyor. Biz yapacağız bunu diyor. Güzel bir şey diyor. Yasamaz diyor. Mecliste çözeceğiz. O doğru bir şey. Ama bu görüşmeyi sürdürecek misin? Suriye politikasında ne yapacaksın? Şam'da büyük elçiliğimizi açacak mıyız biz? Evet. O zaman neyi kurman lazım? Evet, senin iki partiyle de ilişkilerinin olması lazım. Bunları birleştirmen lazım. Bu birleştirebileceğin illa şey gibi değil. Ortak noktaları çıkarak birleştirmen lazım. Bu aslında bir liderliği, moderatörlüğü olmadığını görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet Ali Bey, ben bir de... Yani ben şu soruyu daha önce soruyorum. Yani CHP, HDP'ye mi yakın, AKP'ye mi yakın? Bu tam bu noktada ben bir de şeyi de sormak istiyorum, bitmek üzere süremiz, ama yani bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında iki fotoğraf konmuş. Bir tanesi işte İçişleri Bakanlığı'nın da soruşturma başlattığı belirtiliyor. HDP'li vekilin çatışmada öldürülen yakınını polis aracının arkasında sürüklenirken gösteren bir fotoğraf var. Yani tam bir insanlık için yüz karası. Ve savaş suçu da teşkil edebilecek bir nitelikte şüphesiz hukuk açısından. Hatırlarsanız yine öldürülen bir PKK'lı kadın soyularak evet, teşkil edilmiş. Aynen öyle. Yani aynen. Bunu HDP milletvekili Leyla Birliğin kayınbiraderi Hacı Lokman Birliğin cesedi olduğu belirtiyor. Videosu da var artık. Polis aracına bağlanarak sürüklendiğini gösteren görüntüler. Şimdi Cumhuriyet'in de telefonla ulaştığı Leyla Birliğin kız kardeşi Dilek Okay da bu fotoğraf fotomontaj değil demiş. Felaket bir durum. Bir başka fotoğraf karesi de Silvan'da polisin gazetecileri Murat Demir ve Serhat Yüce'yi gözaltına aldığı sırada resmen kafasına silah dayadığı bir çekemezsin diye bağırarak, küfrederek bir özel harekat polisinin hareketi var. Şimdi bunları sadece işte HDP şey diyor, bunları unutmayın diye Demirtaş şey yapmış. Bu fotoğrafı unutmayın, biz de unutmayacağız diyor. Peki aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin, bu çünkü bunun bu partiyle, etnik grupla, şununla bununla ilişkisi olmayan, doğrudan doğruya insanlığın kaderiyle ilgili olduğunu söyleyebileceğimiz şeyler bunlar, görüntüler. Yani bu Halk Partisi'nin başta olmak üzere bu fotoğrafları unutmamalıyız ve bir daha yapılmaması gerekir diye karşı çıkması gerekmez mi? Elbette. Bir de yani ben takip edememiş olabilirim ama geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınladığı Roboski tutanakları, belgeleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan bir açıklama geldi mi? Ben de hatırlamıyorum. Yani meselenin bir Kürt-Türk meselesi ya da etnik çatışma mesele olmadığı aşikar bir şekilde ortada. Bu demin bu fotoğrafların örneklerini de onun için gösterdim. Bunun hiçbir şeyle izah edilir bir tarafı yok yani. Herhangi bir siyasetle filan. Ya da hatta hukukla bile. Dolayısıyla bunun bütün partilerin insanlık adına buna karşı çıkmaları gerekir bence. Ya benim gördüğüm şöyle bir şey var. Yani bu ana muhalefet partimizde, yani doğru dürüst muhalefet yapılsın diye bu lafları söylüyoruz. Yani toplumun geniş demokrat kesimlerinin özlemleriyle çakılsın diye bu sözleri söylüyoruz. Kürt sorunuyla bu partide bir tek Sezgin Tanrıkulu ilgileniyor. Evet. Yani ben şey yapamıyorum, o çırpınıyor, o da her şeyle çırpınıyor, koşturuyor. Yani genç, sen bunu öteliyor yani. Bu çok önemli. Dolayısıyla sen HDP ile bir ne oldu? Bütün 3 ay boyunca bir görüşme oldu HDP ile. Selahattin Demirtaş'a gitti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Evet. Sen ana muhalefet partisi olarak 50 kez AKP ile görüştün. Neydi o istikşafi şafi görüşmeler? İstikşafi görüşmeler. Diye. İşte MHP ile bir kez mi görüştüler mi? Yani bir takım, ama çatışmalı bölgenin siyasi kadrolarıyla görüşlerin uçmadı ama sen oradan bir şey çıkart. Böyle bir adım olmaması ürkütü. O zaman meydan Erdoğan'a kalıyor. Yani öncü rol, liderlik rolünü ana muhalefet partisi olarak hem MHP ile hem HDP ile hem de AKP'nin içindeki ya da muhafazakar blok içindeki pek çok siyasi uzantıyla ilişki geçirmesi ve bu esneklikte yeri geldiğinde sertlikte. Aklıma hep şey gidiyor, onu da tamamlayalım. Biz 70'lerde milliyetçi cephe hükümetlerine tanık olduk. Katliamlar, kitlesel katliamlar, bireysel katliamlar, sokaklar. 1977 seçimlerinde Ecevit'in İstanbul mitingini hatırlıyorum. Evet, ben de gayet iyi hatırlıyorum. Demirel ne demişti? Gitme. Ecevit gitti ve tarihin en büyük kitlesel mitingi yapıldı. Evet, ben de vardım o mitingde. Yani, onun için ben de Ankara tarafında vardım. Sonra Ankara'ya gelmişti Altıncan. Yani dolayısıyla CHP'nin yapması gereken "Ey Türkiye korkma" demesi lazım. Evet, aynen öyle. Ve HDP'yi de yani bir yandan PKK ile bir yandan da hükümet, polis, özel polis güçleri, özel harp arasında sıkıştırılmış bir vaziyette bırakmaması gerekiyor. Evet. Yani PKK zaten grup alıyor. Evet. Yani acayip bir eşikteyiz. Bu eşikten ödünler vererek eğer seçim sonrasında Erdoğan'ın pozisyonunu ve Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı yolsuzlukları görmezden gelerek bir ittifak masa altı mutabakat var ise, bu hem CHP'yi hem muhalefeti hem de Türkiye'yi iyi yerlere taşımaz. Onun için var olan muhalefet hattını, evet, iki uçta ve ortada bir CHP, bu rolü oynaması gerekiyor CHP'nin. Bu 28 günde geleceğe ilişkin bu iki partiyle, hatta iktidar partisinin içiyle, çünkü rejim Erdoğan'da kilitleniyor. Evet. Evet. Peki, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi de bitirdik. Maalesef böyle bir ortam var. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. We'll be right back. AC/DC grubundan dinledik. Hell's Bells, cehennemin çanları çalıyordu. Sadece başlığı da duruma uygun düşüyor diye söyleyebiliriz, düşünebiliriz. AC/DC grubu, Avustralya'nın rock grubu ve onun solisti Brian Johnson'ın doğum günü münasebetiyle çaldık. 1947'de bugün doğmuştu. Ve Rock and Roll Hall of Fame ünlüler resmi geçidine de dahil olmuştu 2003 yılında yanılmıyorsam. Onlar evet 2003'te diğer AC/DC grubunun diğer üyeleriyle beraber. Evet, şimdi şeyden iki saniye şundan da bahsedelim. Yani vicdanların derin şekilde örselendiği bir şey var. İnsanlığın yerlerde süründüğü, Demirtaş'ın Twitter'dan paylaştığı fotoğraf gündeme oturduğu vaziyeti ve bunun karşısında ciddi bir şekilde durulması gerekiyor. Üstelik de akşam gazetesi gibi bunu normal göstermeye çalışan, bu bir savaş suçu aslında. Yani bütün uluslararası sözleşmelerde de tespit edilmiş. Yani Hititlere kadar, Kadeş Savaşı'na kadar, Eski Mısır'a kadar da götürmemiz mümkün. Yani savaş bile içinde bile olsa, ki böyle bir durum yok, şeye karşı tarafta hissedilen kişilere kötü muamele yapılamaz. Ölüye işkence. Evet. Görünen video ve fotoğraf doğrudan bunu gösteriyor. Bu yani korkunç önemli bir haysiyet meselesini dile getiriyor. Şimdi akşam yakın tarihte bu hikayelerle dolu. Yani Suriye'ye baktığınız zaman, Libya'ya ve Mısır'a baktığınız zaman hem ölüye işkenceye hem de bunun gibi videoların yayılmasıyla beraber ortaya çıkan iç savaşların ne kadar çok olduğunu ve ne kadar yakın olduğunu görebiliyoruz. Evet, bütün tarih bunlarla dolu. Yakın değil, uzak tarihte. Evet. İşte on binlerce yıldan beri neredeyse, yani 10.000 yıldır bunların örnekleri var. Ve şimdi mesela akşam gazetesinin neyin peşinde pek bilinemez ama bu normaldir. Şey tarama, bomba aramak için yapıldığını söyleyerek haklı çıkartmaya çalışması ayrı bir problem. Bunun hakkında da soruşturma yapılması uygun olabilir. Ayrıca da mesela Ahmet Hakan'a saldıranlardan dağdaki fotoğrafları çıktı. O saldırgan PKK'lı çıktı diye bu saldırıyı da savunuyor olması ayrı bir problem yaratıyor. Çünkü tam tezat bir durum söz konusu galiba. Eski özel harekatçılardan bir tanesi oldu. Eski polislerden bir tanesi oldu. Bir değil, birçokları evet. Aslında. Ve o da serbest bırakılıyor. Öte yandan da işte mesela şeyin de Can Dündar'ın da bugün yazdığı gibi Erdoğan'ın da sen söyledin haklı olarak yani bizim sorumuzu cevapladı. Günlerdir sorduğumuz Erdoğan nihayet açıkladı bir şey. Suçu kendi kışkırtıcı dilinde arayacağı yerde Ahmet Hakan'a yıktı ve kınıyorum demeye dili varmayan bu yaklaşım ancak saldırganları cesaretlendirir diyor. Yani evet mesela akşamda da okuyabiliyoruz onu. Şiddeti kınıyoruz ama Ahmet Hakan'a saldırıyı olayı tasvip etmek mümkün değil. Ancak başka köşe yazarlarına hedef gösteren yazılardan bu arkadaşlarımızın kaçınması lazım. Başka medya gruplarına yapılınca da aynı hassasiyeti göstersinler diye de bir konuşma yapmış. Neyse bunu burada bırakabiliriz. Şimdi saldırılara geçelim. Şimdi çok uzun bir Afganistan Savaşı'na kadar geri götürelim. Mesele 2000 yani yeni yüzyılın yeni bin yılın başına kadar 2001'de işte 11 Eylül saldırılarından hemen sonra Afganistan'ı işgal ve istila etti. Malum o tarihten beri de Afganistan tarihin yeni bir savaşının içinde buldu kendisini. O tarihten bu yana ilk defa olarak Kunduz'a yeni bir saldırı düzenleyip ele geçirdi Taliban kuvvetleri. Bunu çılgınca bir manevrayla karşılamaya kalktı Amerika anladığım kadarıyla ve Doctors Without Borders, Medicine Sans Frontier ya da sınır tanımayan doktorların yürüttüğü bir travma merkezini en az 9 çalışanı, doktoru ve personeli öldüren ve 37'den fazla insanı da, belki 37 sayısı veriliyor, yaralanmasına yol açan bir bombardıman yaptı. Kaçtı sizin elinizdeki rakam? 9. 19 olarak nitelendiriyor. 19. 30 kişi de kayıptı benim elimdeki haberde, evet. Muazzam bir olay. Bu yani. Ölenlerin 12'si sınır tanımayan doktorlar örgütü çalışanı ve 3 çocuk hasta da aynı şekilde ölenler arasındaymış. Evet, yani gösterilen fotoğraflarda doktorlar bir kapının arkasına sığınmışlar, ilaç dolabının altına kanlar içinde kendilerini tutuyor. Yani hastane personelinin fotoğrafları da var. Taliban'ın bile saldırmadığı doktorlar bunlar aynı zamanda, ona da dikkat çekmek gerekir. Evet, ölenlerin 7'si hastalarmış. Evet, BBC'den şimdi son duruma bakıyoruz. Ölenlerin en az 12'si sınır tanımayan doktorlar personeli, 7'si de hastalar. 105 hasta ve 80'den fazla yardım kuruluşu çalışanı bulunuyormuş. Bölgedeki tek kapsamlı sağlık merkezi. Bunun savaş suçu oluşturup oluşturmayacağı da ayrıca soruşturma konusu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad al-Hüseyin bir savaş suçu işlenmiş olabileceğini belirtmiş yaptığı son açıklamasında. Çok önemli bu da. Ve şeyde sınır tanımayan doktorların sözcüsü de tiksinti duyduğunu belirtmiş. Şeyde Afgan hükümetinin açıklamaları, çünkü o da Afgan hükümeti de Amerika ile yakın işbirliği halindeki Afgan hükümeti yapmak zorundayız gibi bir açıklama yapmış. Hastane bulmak zorundayız mı? Evet, aşağı yukarı, ve bunun bir savaş suçunun İtirafı olduğunu da söylemiş. Şimdi ben son rakama baktım. BBC'nin son haberinde 22'ye çıkmış ölü sayısı. Böyle Amerika Birleşik Devletleri araştırıyoruz demiş. Afgan şey ne demiş biliyor musun? Şimdi açıklamayı buldum. Biraz aceleden insan hemen bulamıyor şeyleri. Afgan Savunma Bakanlığı'ndan, yani Savaş Bakanlığı'ndan silahlı teröristler kullanıyordu demiş hastaneyi. Sana yaban evet. Şey geliyor mu? Tanıdık geliyor mu? Geliyor, geliyor. Silahlı teröristler kullanıyordu. Afgan kuvvetlerine ve sivillerine saldırı için kullanılıyordu demiş. Ve şeyde sınır tanımayan doktorlar da demişler ki bunlar, işte bu açıklama Afgan ve Amerikan güçlerinin birlikte karar verdiklerini, yani tamamen fonksiyon eden, yani düzgün çalışan bir hastaneyi yerle bir etmeye birlikte karar verdiklerini gösterdiğin itirafıdır diyor. Çok sert bir açıklama ve çok haklılar. 12 kişi ölmüş kendi elemanlarından da zaten. Ve 180'den fazla personelimiz ve hastamız vardı içeride. Ve tek yaptıkları şey, saldırının gerekçesi olarak Taliban vardı diye vurdular demiş. İnanılmaz görüntüler var gerçekten. Ve bu bir savaş suçunun itirafı anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin collateral damage diye, yani yan etki, ne nasıl deniyor? Savaş zayiatı. Savaş zayiatı, istenmeyen etki, yan etki filan gibi, evet, savaş zayiatı diye nitelendirmesinin de tamamen saçma olduğunu söylemiş. Amerika çünkü öyle geçiştirmeye çalışmış. Bu bir kaza oldu filan, kusura bakmayın diye. Çünkü Ashton Carter da, savunma bakanı Amerika'nın, dün şey demiş, yani saydam bir tam bir araştırmada yapılacaktır. Acaba Amerikan ordusu işin içinde mi diye, ama öyle görünüyor. 12 sınır tanımayan doktorlar personeli ve 10 hasta öldürdü. Son yıllarda görülmüş en korkunç olaylardan biri olduğunu söylemeliyiz. Böyle devam ediyor. Soruşturmada başlanacak, ama bir şey çıkacağını tahmin ediyor musun? Hayır diyelim. Öte yandan benzer bir durumda aslında şeyde var, Suriye'de var. Rusya'ya evet. Geleceksiniz. Aynı durumda mesela, yani gazetelerin manşetlerine baktığınız zaman Afgan hükümetinin söylediğine benzer bir bağlantı kurabileceğiniz bir şeyde yakalayabiliyorsunuz. Suriye'den kaçıyorlar şeklinde büyük bir müjdeyle verdi birçok gazete bunu. Radikalinden Milliyetine kadar bütün internet sitesinde bir hafif böyle bir haberi ilk okuduğunuzda IŞİD militanlarının Suriye'den kaçtıkları gibi bir sevince kapılabiliyorsunuz. Ama içeriğine baktığınız zaman IŞİD militanlarının Suriye'nin Rakka şehirlerini gerçekleştirilen hava saldırılarından sonra ailelerini Irak'ta kontrollerindeki başka bölgelere tahliye etmeye başladıklarını bildirildiği denen böyle bir olayın olduğuna dair haberin detaylarını görebiliyorsunuz. Yani siviller, Rakka'da da sivil var. Yani Türk dünyanın her tarafında olduğu gibi Rakka'da da savaş bölgesi en ne kadar şeytani bir düşman olsa da IŞİD. Onların tuttuğu yerlerde de ele geçirdikleri yerlerde de hakim olduğu yerlerde de siviller var. Şimdi bu siviller boşaltılmaya başlanmış Rakka'da. Evet, habere göre kendi ailelerini diyorlar ama tabii ki siviller de var. Musul kentine gönderiyor. İşte kendi aileleri de muhtemelen siviller oluyor. Evet. Yani ailecek savaşmıyorlarsa çoluk çocuk evet. Eşleriyle beraber savaşmıyorlarsa onlar da sivil oluyor. Şimdi onlar Rusya'nın bu bombardımanının ardından bölgeyi terk etmeye başlamış. Rusya zaten 24 saatte 10 IŞİD hedefi daha vurulduğunu açıklamış son 24 saatte. Ve Rakka ve İdlib'e 20 sorti yapan uçakların 10 IŞİD hedefini vurduğu belirtilmiş. Evet, Milliyet'te bayağı Suriye'den kaçıyorlar şeklinde başarılı bir operasyon olduğunu izlenimini veren bir haber yorumuyla vermiş. Yani ama bu operasyonlarda ne kadar sivilin vurulduğu, ne kadar sivilin öldüğüne dair pek bir detay bulabilmek mümkün değil. Gelen haberlerde manipülatif olarak nitelendiriliyor. Diken'de de mesela IŞİD panikte, Rakka'daki kontrol noktaları kaldırıldı diye vermiş. Böyle ABD gibi akşam gelip giderler diye düşünülüyordu diyor ama bir kaynak, adı verilmeyen bir kaynak Sputnik'in Rusya'dan, tabii bu da şimdi öyle de yani her şey aslında artık haber kaynaklarına göre manipülatif olarak değerlendirilebilir. İşte Rus askeri IŞİD'e karşı Suriye'de diye verilmiş konu bu Hikmet Durgun'un yazısı. IŞİD Rusya'nın Suriye'deki mevzilerine yönelik bombardımanları nedeniyle kontrol noktalarını kaldırdı ve toplu etkinlikleri yasakladı diyor. Vurulmamak için çarşafa giriyorlar şeklinde de. Savaş hayatı aynı şekilde böyle oluyor. Mesela nasıl Afgan hükümeti orayı düşman kullanıyordu, hastaneyi düşmanlar da kullanıyordu diye bir açıklama yapılıyorsa şey. Burada da IŞİD'in hakim olduğu şehirlerde orayı IŞİD kullanıyor diyerek oradaki zayiatlar da göz önünden çıkarılıyor yavaş yavaş. İşte yerlerde taşınan polisin çektiği evet. Cesedi de bir gazetede açıkça şey diye o bombaları orada patlatmak için, halkı korumak için sürüklediler diye savunması da aynı. Hiçbir evet. Farkı yok. Herkes kendi pisliğini şey yapmak, saklama derdinde şu anda galiba. Evet, korkunç bir ortam. Ama her şeyden önce sivilleri düşünmemiz lazım. Yani IŞİD de olsa, Taliban da olsa, Türkiye'de de olsa, Kürdistan'da da olsa aynı şekilde sivillerin bu bölgelerde yaşadığını göz önünden çıkarmamak gerekiyor. Zafer nidası, zafer şeyleri patlatmadan önce. Naraları evet. Naraları. Esed güçleri de yine varil bombasıyla saldırdı diye bir haber var. Onu da hemen okumalıyız TRT Haber'den. Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının çeşitli kentlerde muhaliflere yönelik varil ve vakum bombaları diye. Vakum bombaları da kullanıldıysa gerçekten o da olabilecek en korkunç şeylerden birisi, insanın çünkü nefes almasına imkan vermeyen ve ciğerlerini patlatan bir şey, bomba olduğunu biliyoruz. Sadece 145 kişi ölmüş ama evet, öyle 145 kişi ölmüş. Yani küçücük bir haber olarak geçiyor evet. Bu da. Çok fazla yayılmayan bir haber olarak evet. Da geçiyor aynı zamanda. Obama Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları IŞİD'i güçlendiriyor demiş ve durdurmasını istemiş bombalamalarını. Rusya'da aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemiş. Uçuşları doldur demiş Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı. Suriye'deki hava harekatıyla ilgili Amerika'ya operasyon gerçekleştirilecek bölgelerdeki uçuşları durdurmasını önerdik demiş. Yani Amerika'dan Rusya uçuşları durdur, Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uçuşları durdur haberleriyle beraber bir şey var. Bu arada IŞİD Palmira'da 2000 yıllık tarihi kemerleri havaya uçurmuş. Evet. Tarihi havaya uçurmuş. Bunu söyleyecektiniz, pardon. Evet, evet. Yok, sen söyle. Tam bunun devamı da bu işte. Evet. IŞİD de bunu yapıyor. Zafer Takı diye adlandırılıyormuş. Böyle taştan yapılmış. Romalıların muhtemelen. 2000 yıllık, evet. Roma şeyi. Zafer Takı kalmamış. Zafer bitmiş. Şimdi IŞİD'in zaferi var. Evet. Ve insanlığın zaferi diyebilir miyiz? toz dumana karıştı demiş zaten açıklamayı yapan BBC'den bir haber o da. Muhammed Hasan El Homsi diye birisi Palmira'dan bir aktivist Ajans France Presse vermiş demeci. Zafer Takı toz duman oldu bitti demiş. Eski Palmira kentinden Roma döneminden kalma çok önemli bir merkez. Böyle bir şey. Bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arada şeydeki Guardian'dan çok ilginç bir istatistik var. Sonlarına doğru onu da verebiliriz. Malum şey var ya Amerika Birleşik Devletleri'nde Oregon'da okula saldırı oldu. Herkes silahlı hatta yetinmiyorlar. Öğretmenleri de silahlandıralım teröre karşı mücadelede şart diyorlar. Malum muhaliniz Amerika'daki tüm gruplar silahları savunuyor. Columbine'dan beri bildiğimiz çok iyi dikkatimizi çeken şey. Liselerin, okulların, her yerin insanlar çıkıp öldürüyorlar, etrafı tarıyorlar. Şey, geçen gün çok ilginç bir kitaba rastladım. Çocuklarınıza silah kullanımını nasıl öğretebilirsiniz? Yani 9 yaşından itibaren. Tabii bak silah elindeki kullanımı, fotoğrafa öyle, bak ne yani. Güzel küçük kızına öğretiyor işte. Onun elindeki M16 mı? Evet. Allah. Öyle bir şey. Çocuğa öğretiyor nasıl ateş edileceğini. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Terörist saldırıları önlemek için 1 trilyon dolar civarında harcamış Amerika 2001 yılından beri. Ve sayısız müthiş kanunlar çıkarttı. Terörle mücadele yasaları adı altında. Fakat önlenemiyor. Şey değil, terör saldırıları değil söz konusu olan. Çünkü terör saldırısı olmamış. Şimdi çok ilginç. Guardian bir şey yapmış. Hesaba, kitaba durmuş ve yılda 10 bin silahlı saldırı sonucu ölüm. Yılda 10 binden bahsediyoruz. 10 bin. Hı? Yani 1004 gün içinde 994 kitle öldürmesi gerçekleşmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Yani günde bir aşağı yukarı oluyor. Fakat mesela Oregon'da olan saldırıda insanlarla konuşmuş. BBC sormuş mesela ne diyorsunuz bu korkunç saldırı 9 kişi öldü filan çocuklar parçalandı diye. Olsun diyorlar gençler. Gene de silah yasaları iyidir. Katiyen yasaklanamaz diyorlar. Vardır o bir bildikleri. Evet. Şey başkan adaylarından Jeb Bush'un ne dediğini biliyor musun? Bu konuda olur böyle şeyler demiş. İşte. Stuff happens diyor. Yani bu yüzden silahları yasaklayacak halimiz mi var demiş. Jeb Bush'u başkan yapsınlar bence. Öyle bir niyeti yok mu Jeb Bush'un? Çekildi mi? Yok. Aday devam aday ediyor. Yani müthiş bir şey var. Cinnet durumu Amerika'yı da halletmiş durumda. Yani çoktandır böyleydi de. Yani şöyle demiş resmen Jeb Bush. Yani budalanın önde geleni bir adam. Bakın stuff happens demiş. Olur böyle şeyler. Her zaman bir kriz vardır. Krizde de her zaman bir şey yapma eğilimi vardır. Her zaman da bu akla gelen en doğru şey değil. Yani yasaklamaktan bahsediyor. Yani karlı olan silah lobileri olacaktır. Silah lobileri de Jeb Bush'un seçim kampanyasındaki en büyük destekçiler olacaktır. Jeb Bush'un amacına ulaşmak için silah lobilerini överek böyle şeyler olup diye olup biter. Önemi yoktur diyerek de kendi mevkisini sağlamlaştırmaya ve daha yükseğe çıkmaya çalışacaktır. Evet, bunun arkasındaki NRA var ya National Rifle Association yani Milli Top Tüfek Derneği. Amerika'nın Charlton Heston bir zamanlar başındaydı onun. Anayasadaki savunma hakkımız filan diyordu. O hemen bir video şey yapmış. Eddie Eagle diye bir karakter var ya böyle çizgi roman kahramanı kartal şeyinde çocuklara hemen ipuçları veriyormuş. Nasıl güvenlikli davranırsın diye. Yani silahları nasıl güvenlikli kullanırsın diye. Hoş yani böyle bir durum. Ama çok güzel bir afiş var. Sevgili Kongre diyor, elinde bir şey, kanlar içinde bir çocuk cesedi tutan, taşıyan birisi var. Sevgili Kongre, sizin dualarını istemiyoruz. Biz senden kanun çıkarmanı istiyoruz demişler. Böyle de bir cennet, cehennem cinnet durumu var. Britanya'da şeyin talebine, son haberim bu benim. Sende var mı başka bilmiyorum. David Cameron'a Jamaika hükümeti artık şey yap demiş. Bunca zaman kölelerin torunları olarak tazminat istiyoruz demiş Britanya'dan. Çok uzun bir köle ticaretinin sonunda köle sahiplerine bir tazminat ödediler biliyorsun. Hı hı. Biz kölelerin torunlarına da ödeseniz iyi olur diyorlar Jamaikalılar. Ki Cameron'ın bir uzak akrabası da köle sahibi olarak tazminat alanlardanmış. McLean'in kitabında okuduğumuz bir şey. Olmaz demiş Cameron. Veremeyiz öyle. O tarihe karıştı. Eski geçmiş diyor. Onun biz daha doğmamıştık diyor. Başka hükümetti filan demiş. Cameron'ın ofisinden açıklamışlar. Ama başka bir şey önermiş. Size bir hapishane alalım demişler. Yeni bir hapishane yapalım. Onun için paramız var demişler. 25 milyon sterlin önermiş. Niye? Çünkü Britanya'da, İngiltere başta olmak üzere bir takım Jamaikalı hapiste insanlar varmış. Onları gönderemiyorlar Jamaika'ya şeyden dolayı. Cezaevi yetersiz diye. Evet, çok kötüymüş şartları. Parasını biz veriyoruz. Bunları da yollayacağız öyle. 300 kişi var bizde filan demişler. Benim elimdeki son haber yine İngiltere ile alakalı. İngiltere ile alakalı. İngiltere'nin dışişlerindeki üst düzey yetkililerinden birisi olan Sir Simon MacDonald bir açıklama yapmış. Independent gazetesi de bunu almış. Kendisinin Margaret Thatcher fotoğrafının hemen önünden çektirdiği fotoğrafıyla. Artık insan hakları hükümetimizin en üst seviyedeki önceliklerinden bir tanesi değildir demiş. Çok güzel. Açık konuşmuş. Mükemmel. Açık konuşmuş. O zaman ben de son ekleyeyim. Amerika'ya geçelim. Amerika dediğim aslında dünyaya geçtik. Çocukların Hakları Sözleşmesi 196. ülkede şey yapmış. Dünyada zaten 196 Birleşmiş Milletler üyesi var. Son ülke olarak 197 galiba. Somali ülkesi de onaylamış. Yok, Sudan'da o, pardon. Sudan, Somali. Ve böylece Birleşmiş Milletler'de şey tamamlanmış. Bütün ülkeler çocukları koruma uluslararası sözleşmesini onaylamış ve yürürlüğe girmiş oluyor. Bir ülke var. Bil bakalım hangisi? İmzalamayan, onaylamayan. Suudi Arabistan? Kore, Kuzey Kore? İsrail? Demokrasi... En çok çocukları seven Amerika Birleşik Devletleri. Evet, evet. Tek kişilik kulüp olmuş. Şimdi Birleşmiş Milletler'de çocukların haklarını koruma sözleşmesini onaylamayan tek kişilik bir kulüp olarak Amerika Birleşik Devletleri devam ediyor. İşte böyle durumlar. Bugün Dünya Çocuk Günü'ydü, değil mi? Evet. Onun için işte söylüyorum ya, Dünya Çocuk Günü'ne yetişti bu sözleşme, onaylandı. Şimdi saatli mali takviminde şu şekilde aktarılıyor Dünya Çocuk Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1954 yılında yaptığı bir toplantıda 2 Mayıs'ın ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanması kabul edilmiştir. 61 yıldır. Günün amacı bütün dünya çocuklarının kaynaşmasıdır. Biz daha önce yaptık 23 Nisan. Evet, o başka tabii. Peki, Steve Miller'la bitirelim. Take the money and run. Kap parayı, kaç. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Two young lovers with nothing better to do than sit around the house, get high and watch a tube. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Pueblo del Paso. I swear they ran into a great big hassle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. Bobby Sue took the money and run. You know he knows just exactly what the facts is. He ain't gonna let those two escape justice. He makes his living off of the people's taxes. Bobby Sue, whoa, whoa, she slipped away. Billy Joe caught up to her the very next day. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.